پا گیا سارا رنج و الم اس کا کافر ہے، سارا رنج و الم اس کا کافر ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، علیہ یا حبیب اللہ، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی، گنبد سبز گھر آنکھ کا نور ہے، گنبد سبز گھر آنکھ کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پھر مدینے کا رنگین گلزار ہے اور مقدر سے عطار بدکار ہے، پھر مدینے کا رنگین گلزار ہے اور مقدر سے سگے عطار بدکار ہے، کرچے نام گناہوں سے بھرپور ہے، کرچے نام گناہوں سے بھرپور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ہم چھوڑ کے اس دل کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس دل کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ٹکڑوں یہ گزاری ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے عرض کی تھی پھر تشریف رکھیں آپ لوگ, پہلے عرض کی تھی نا آپ کو تشریف بیٹھنا چاہیے تھا نا, ہلکا نگران اسلامیہ کو چاہیے کہ اپنے اسلامیوں کا خیال کریں, خیر خواہ فرمائیں اور سب کو بٹھا دیا کریں. تشریف رکھیں مدینہ, پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں مدینہ, پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ کو پہلے بھی تبرکات میرے ہاتھ میں اشارہ تقسیم بھی کرنا, اس طرح کریں کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں پیچھے والے بےچارے غلام, وہ پیچھے والے دیکھیں کھانا کھا رہے, اٹھے نہیں اپنی جگہوں سے. آپ آگے ہلکے والے کون, ان کا معلوم کرنا پڑے گا. آپ ایسا نہ ہو پھر آپ کو اجازت ہی نہ ملے دوبارہ اندر. بیٹھ جائیں مدینہ. پیچھے والوں کو دینا چاہیے آج تو اطمینان سے کھا لیجیے. آپ سب آگے آگے آگے نہیں, پیچھے والوں ان شاء اللہ. گو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں, گو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں, تم ہم پہ کرم کر دو, تم ہم پہ کرم کر دو, یہ عرض ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو, برے ڈال ہیں تمہارے ہیں مرشد کو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے کرم کر دو, تم ہم پہ کرم کر دو, یہ عرض ہماری ہے تم ہم پہ کرم کر دو, تم ہم پہ کرم کر دو, مشک تم ہم پہ کرم کر دو, یہ عرض ہماری ہے چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، تو خیال رکھو یار بھائی، میں معذور ہوں بھائی، کیا بات ہے، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ارے بزرگوں کو نکلنے دو یار سب، مدینہ آپ سب بیٹھ جائیں، آپ ماشاء اللہ تشریف رکھتے جائیں، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، الحمد لله الذي هو أشبعنا وأرضانا وأنعم علينا وأفضل، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ابھی باقی ہے انشاءاللہ، سو میں وظائف پڑھ رہے ہیں سب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا ابھی ایک بھی نہیں اٹھنا, بولنا بھی نہیں, میں دعا کر دیتا ہوں جنہوں نے بولا مجھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرما, بے پوچھے بخش دے, بے سبب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جن جن دعاؤں کے لیے مجھ سے کہا, یا اللہ ان کے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے, ان کے حق میں بہتر ہو وہ کر دے, ان کے حق میں بہتر ہو وہ کر دے, اور جو نہیں بول سکے یا اللہ دلوں میں جن کے آرزوئیں ہیں ان کے حق میں بھی بہتر کر دے. ساری امت کی مغفرت فرما, ہم سب کو بھی بے حساب بخش دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصل یا حبیب اللہ جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو